الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اندري محالت موسى عليه السلام تقبلوا بني اسرائيل سرا قال جمعه كيوي چه موسى عليه السلام کوئی تور تراوي الله سره خبري وکړي او سلوي خپيه پورا کړي دلته په قوم کې بني اسرائيل کې ډېر لوی شرک پیدا شو چې کله موسی عليه السلام نو بني اسرائيل د سړي عبادت وکړو او څوک د موسی علیه السلام دشمن سامری پیدا شوه هغه د مقینه کار واغستو چې موسی علیه السلام نشته راشه دی لسو یو بوت جوړ کا چې دی باغی باندې گمراه شي نسخه جوړ کا هغه کې چې چلول وکړو आवाज به کوو حبیبی چهازا الہ موسیٰ و الہ الہکم و الہ موسیٰ دا دے وقت دے چه موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تطلے دے وقت دے دلتا کی دے اگر یہ ٹول داو پہ عبادت بانے مقتلع کرو موسیٰ علیہ السلام اللہ خبر کو ہوا پس رضی دیر غصہ کے اور دیر پا قہر کے ډیر غټه پریشانی و ته حاصل شو چې دا سي موږ کې هغه فرعونيان د لاس نه سنولې دي واتخذ قوم موسی او جوړ کو قوم موسی عليه السلام من بعدي پس دتلو د دنا کوي تورتا من حليهم دا خپل سرو سپینونه من حليهم دا خو دینو زکت واحا کی وی من زینت القوم دا فرعونیان سرا اسپینو و دیتینا استعارتن را گختیو دی بیو بل سردام عدد کو من اسرائیل او قبطیان لکه مسلمانان او اندوان تیو دے اسے دو نیو بل سردام مدد کو کنو نکو حدیث او خادی بواسک پروګرام باندې غینه به وخته کړی باندې غینه به وخته د دې تی نه غسر سپین غوختیو چې سبا زمونږ ډیره غټه حاضر ده نو بس هغه دا چې فرعون علاق شو دی بچو نه غسر سپین دی سره پاتې شو چې موسی علی السلام کوئی تور تلل نو سامری وته وې چې دا خو د غنیمت مال دی اذا دی خو سوازول په کار وګوره دا هغه سي پروت دي اتا اوس د پته نشته لري چې دا حرام مال دی د قاضي خو بیا ډیر زوري کنا د بنی اسرائیل یې دا سه کړو چې کوپر ته ویستو د دې غنیمت په مال باندې ښا چې ګوره دا تاسو هغه سي ځان سره یې خېدو تاسو ځان ته مسلمانان وایو نو هغه زر زر سپین راوستو سامری د ټول نمخ کې راوستو ابیا ولا کړه جوړ کړه زموږه کې هغه ته ورزول اور و ته بلکو یې سوزو یې کنه نو څه شی ته نه جوړ کنو نو څه شکل ها ابیا به کیسه حکمت کړه عملی هغه باواز کاو کنه نو من حلیهم کې نسبت دی تزکا کړی دی چې مال د چا په لاس یې ناداغي اگر که مالک بل سوکی خود دو پلاس دے تو تی نقر از غخت دے اولا ورکڑے ندے واپسو نو دو دو مال دے که زکاة تیو باسی ام دے با تیو باسی اکار سکی دے با کئی دو مالک سدی چیغتا پوسو نکی چیر دو تی نزکاة تیو باسم ویتا سر سشتے مال خود جدو چال پلاسی نداغی خوا نو من حلیهم که زکا بنی اسرائیل تا نسبتو که چه ده دی پلاس که انو سیت جوڑ که عجلن سخی جسدن صرف جسد او بدن ده سخیو نوردانه چه پرشتیا سخیو خوا شکل ده سخیو کاتون لهو خوار ها دوراو چه ده پار آوازو آواز دیلی و نکلیو خواه چه بس داده خالی نده کنه خواه داده گواره چه کما جباوی خمونگ پی نپویگو علم یرا رد کی اللہ پا شرک بانده او پا آلیه و باطله و بانده دی دمرا نکاتا دی دمرا سوچ نکاو رویت قلبی انہو لا یکلمهم چه خبر نکی دی سران خبر نشی کولی ناخ دی ولا یادیم سبیلا انا دیتا لار خولی شی رہنمائی کولی شی دو سی لاری اتخذو وکانو ظالمین وینی او دا سخی پا عبادت سرا و پولوحیت سرا او دی ظالمان ولما سقطا فی ایدیهم کله چې ډیر ملامت شو او پیمانه شو په دې سخی باندې سو که تو فی ایدیهم کله چې وبندا په سشی باندې ډیر پیمانه شي او حیرانی نو عربوی سقط فی یده اس الی سو کړه وراله نی ورزول شو اني بیسو سره نشو یقال للناظم المتحیر سقط فی یدیهی قرطبی ہوئی چه او سلی پا یوشی بانده دیر پیمانا و دیر حیران چی یخ خدای وسو سرس چلو کما عربوی سقط فی یدیهی بس لاسو کیڑا ورالا وانو او پوشو انہم قد دولو چی دی گمراشوی دی قالو نویوی لیلم یرحمنا ربنا و یغفر لنا کچاری رحمانو که پا مونگ بانده رب زمونگا بخنه و نکل مونگ تا لنکوننا من الخاسرین نشب مونگا دیر زلیل پا دنیا و پا آخرت کی بس دا یو صفت پا کیو چه گناه با توش نظر بیتو بیستا دا دیر خصیفت تی در بی مافی گفتا ولما رجع موسیٰ الی قومی غضبانا صفن کلا چې واپس راغی موسی علیہ السلام د کوی تور نه خپل قوم ته نو ډیر ډکو د حسین ازبان حسفن او غم جنوم اپوم تر زما تور مود خواري د سخی په یو بام باندې لول ډیر غم جنو حسفن غم جن قال وی به سما خلفتمونی ډیر بد عمل چکلی تاسو رستو زمان آمین بعدیم نو تکرار معلومی گی خود خلف تمونی کی با تجرید کو صرف مانا دا فعل باخلو او دا مادینا دا خلف نو بیس ما فعل تمونی من بعدی بیر غلط تی اغا کار چکلی تاسو رستو زمان این رستو دتلو زمان اما دا مانا کوئی شیخ روح المانی اے فعلتم بعد غیبتی حیث عبدتم العجل بعد ما رأیتم من توحید اللہ و نفی الشرکای عنہ دا دور زمانه چې ما توحید بیاناو درد د شرک مکاو ناغام ییرو او چې سخی آوازو کنو بس تاسو په عبادت پریوته عاجلتم امر ربکم تاسو تلوار وکړه د فیصلې د رب تاسو نه یو معنا ده کومه فیصله چې کړی وای چې موسی علی السلام به تاسو له تورات راوړي استاذو دین به محفوظ شي یو بل توبیا نه ګورې کنه دې بلال شي تاسو دې انتظار کوي د دراتلو کنه په تلوار او موکله انتظار هم نه کوو یو معنا دویم تلوار او کلا تاسو د امر او د حکم د خپل رب نه چې هغه امر د توحید او کلا توحید چې زما دین زما وحدانیت ته نو دا ومنه تاسو تلوار او کلا شرک مو کو هغه باندې قائم پاتې نشوي نو وَلْقَ الْأَلْوَاحَ کی اے خوزی تختی دا توراتا و دا دیر غصی دا وجنا دا سی کی خوزی چی تابوی چی گنوی غردولی دا غصورتن فعل لخا القا القا غردولو تنوی گر کی خوزو تاویلش دکر راوش صورت انبیاء کی و صورت نحل کی و چه اللہ رب العزت پزیزمو که بانده سو غردولو چه دا خوزیده والقا فی الارضی رواسی غرونه نوی غردول پی دا ولا پا کتا تلیو نکیه خودو تا القا واخذ براسی اخیه وینی و سر درور خپل یجره الی زن تیراخ کن تړيره غسې د وژنا چې تا نمنې کول بني اسرائيل قال ابن امه و هارون عليه السلام ازیه زمور زمان د تشفیق لپاره وي چې هغه له بزرګ کې شفقت پیدا کاو ان ذا عام خلق وي اذه مرضیه وي نو له ایواز مرضیه لار نه دی پکې نه پاغه زمره شفقت د چانه راضي کنه ان دې کې دا چې جوړ کړه چې د مور نو د پلار نه نو لکیر کا فقیر دی دا ته د مشقته د شفقت د وجې نه وي او لاستعمال لاستعمال القلوب کنه یو سړی ځان ته ځان ترانې دې کې نو سبا ته وای کنه کې زیه د مور زما بهشکه دې قوم ز کمزورې کړم وکادو یقتلوننی او کما بل قدم چتوله نو جنگ کو قتل ته جوړیدو یو قدم کما اوچت کو چې ما ته دعوت ورکو ما ته وعظ نصیحت کو چې غتوا ها کی بیا راغلی چې ربکم الرحمانو استاذ رب رحمان ذات تسخه نه دی فتبعونی واتبعوا امری تمه خبره ومنه دغه ته ویلو وکه دویم قدم یې راست نه jihad ته نه جوړېدو هغه هم نکړیو چې وا اصلح ته اصلاح کوي ښا تابعداري باندې کوي مفسدان خلقو فلا تشمت بی الاعداء مخشاله ما باندې دشمنان وی بچې خپل میان کې اون خاتو فلا تجعلنی مال قوم الظالمین اما مگر زوا مرګری کوا د قوم ظالمانو سره چغی خاموشی کړی او حق نه بیان کړي ما بیان کړي نو قرطبی دلته کې بیا رد کړي پتوای په باندې وی کیفه تو قاسو احوال الانبیاء علی احوالها لا السفهاء زګه صوفیو دلته کې ځان له دلیل نیولې دي چګورا څنګه چې موسی علی السلام او هارون علی السلام اړم شو او یو بل لګریوان نو شلولو فزا چې کومګه چې ذکر کو ذکر را باندې ولګی زه هر وخت نو لګی پښمنی وخت یو لګی کنه او مونږ په ځان نه پوېګو ا دې یو بل نه سرونه راخک نو خښت وې دا اجامې وشلولې نو دا دلیل شته کنه نو قرطبي وی چې چرته د انبیا او احوال او چرته د صفحاء او احوال وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم ابن عقيل نه تاسو چې راضي باندې وجد راضي اجامیش لی چې دا سدي نفقال خطا او حرام هغه دا فاصله لګیاري ګناونه کوي او په مونږه داسې وشو هغه وشو ابي اوي موسیٰ علیہ السلام پا حق کے ابن کثیر وی وظاہر السیاق انہو انما علق الالواح غزن علی قومہی دا تختی تورات چی موسیٰ علیہ السلام پا زورا کی خود ان دا پا خپل قوم غصو کنا تو غصید و جنخا فیو هذا قول الجمهور سلفا و خلفا دا قول الجمهور دا پخوانو دا متاخرین و متقدمین و طولو اس راش ابن جریر یو روایت نقل کرده خواه چنان دا یو قدین ندی قردولی دا اغا توراتو کوتو پلار بے کوتو نو ده باقی که ده ده امت سبتونه و ده ده امتو نو موسیٰ علیه السلام غصه شو چه کتاب زما ده حصفت پا که ده بل امت ته نوی وردو مده حضرت قطاده ذکر کرده ده او ابن کثیر وی و روای ابن جریر خدا روایت کرده عن قطاده قولا غریبا لا يصح اسناده سره چې اړیر مشر دی ابن جریر خو په 300 کې تیر شوی دی ابن کثیر ډیر مخک رسته دی 800 کې پاوی لا يصح اسناده الى حکایت قطاده ابیاوی وقد ورد ابن عطیه غیر واحد من العلماء فهو جدير بالرد تغبهم نقل کرين وكأنه تلقاه قطاده عن بعض اهل الكتاب ذا وذي قطاده چه تذي اهل الكتاب نقل کرين وفيهم كذابون ووزاعون وافاكون وزنادقة بابا غصة شوية ابن کثیر وی دی کی کذابین و زائین و پاکین در اغجن دی او زنادی قطی خواه دا غیچ تویلی چه موسیٰ علیہ السلام پتی قصا شو ولی دا غیو بل سرا دشمنی و اخو مصدقن دا ټول غلط روایاتی بازی قال ربی غفر لی ولی اخی وی موسیٰ علیہ السلام چه ربا بخنو کی ما تاوزما ضرورتا وادخلنا فی رحمتکا همونگ داخل کی پخپل رحمت کی پانتار حم الرحمین او تو زیاد رحم کون کے دہر جانا مورو پلارم رحم کی پا اولاد خوا مشرانم رحم کی پکشرانو بادشاہانم رحم کی پخپل رعیتو ہونا تا تا ہنرسی انت ارحم الراحمین نو د سنه بخنه غواړي موسی علی السلام وی زوم په نشومه چې زما دی رور کې غلطی ده نمازه کړې و نیم په شو الله معافی راځو او ته ته معافی وکولې باندې ده پس کمزوري ته نشوي کنه ان الذين اتخذوا العجل بشکاک کسان چینی ولی او دیس خیل را پا عبادت سرا سینالهم غضب من ربیم اللہ وی اخلاص دے نشی زردہ چو برسی دیتا غضب او عذاب دخپل ربنا پا قیامت کے وزلتن فی الحیات الدنیا او ذلت بو تروسی پزی جند دنیا کی وکذالک نجزی المفترین او دغه سیمونګه سزا ورکو چاته چې په دین کې ځان نه جوړول کوي ځان نه لګدا وګورو نو سامری ته په دنیا کې هم ذلت پر رسیدو ځکه سورۃ طه کې براشي چې الله وتوي چې ان لکا فی الحیات ان تقول لا مساس دی جون کې وته چ څوک تا سره رانځي کی انت بو ته چې مرادا ما سره مرادا ما سره لا مساس دا په دنیا کې استاد ذلت ښه یوازې بغرزي او د آخرت هغه کې شک نشته دي او مفترین نمرات څوک دي شیخ الاسلام وی قال ابو قلابه هذا لكل مفتر من هذه الامه الى يوم القيامه دا یاد ده هغه سړی په حق کې په دې امت کې چې ځان په دین کې سجوړ کی پیری موري جو جوړ کړه ورغته خانقاه یې جوړ کړ دا په دین کې نو دین کې هجوماتو درسګاو دا سدونه مدرسو ادا هنو دا دي چې سجوړ کړه پکې ناستی لکه د ګیدلانو دا ټول مفترین دي کنه ها عرص او میلاد جوړ کو دا په دین کې نو کذالک نجزی المفترین او دغه سي تابعینو کې لیکي حذیل ابن عیاض سفیان ابن عیینہ چې وترا ترى المبتدعين ذلتهم على اكتافهم چې بدتي وینې نو په وګوبه ذلت پروتي هله که څه رچت کا کنه دا ولې تا وې څوک بوره راولینو ساري کا تکړی او تا اسی سر کا تکړی خدا دې بدت بوره در باندې پراته دا على اكتافهم وګوبه بدت او شرک پروتي ها وکذالک نزل المفترين والذین عملوا السیئات وکسان چې داسې کارونه وکړو د شرک او ثم تابو من بعدها خو بیا بختورو توبه ویسته پس دا غینه او امنو او بیا کلمه درسته کړه او کنه کلمه به وای کنه چې شرک نو به شکر اپ ستاسو پس د دینا بخشش کون کې دې مهربان توبه وباسینو هر ګناه ته معاف کیږي ولما سكت موسى الغضب او کله چې کینه استاد موسی علی السلام نه غوسه دوا ما او شو او خواته صلی حاصل شو اخذ الالواح روایت غستې او تختې د تورات او روغې موټي دغه امام راضی وای چلته هم وی القل الالواح دلته هم وی اخذ الالواح او معرفه چه معاد چه معرفه نو سانی عین اولائی نو یغا تخته معاد چه خوبا کسا نو روغی موغی تخته بی او ای کخام خاضو کی نو فمن لنا مونگتا دی دلیل پیش کی من لنا سوکشتی چه مونگتا دلیل پیش کی چه تخته معاد شوی بی سبیا لار اسمان تاسو اگوی و حازا یدلو على ان شيء منها لم ينكسر بس شيء منه ما تشوي او لم يبتل دام اسی خبر ده بی دلیل او بی ثبوت او قران تفسیر پی کوي دل او فی نسختها او دم ورحمت للذین هم لربهم يرهبون او ذی تختو په مضمون کې نسخه د منسوخ او معنا د مکتوب سره ده کنا ندی په دې مضمون کې سو ندی په مضمون کې هدن رڼا او هدایت د مخلوق او رحمت دا چې از پاره چې خپل رب نه یره کوي سلورم اخري حالت د ټولو نه سخت وختاره موسی قومه 70 رجل لمیقاتنا او چون کړل موسی عليه السلام د خپل قوم نه او یا مشران د پارا د وادي او د نیټي زمونږه دا وی چې موسی عليه السلام راغې تورات راوړل نو بني اسرائيل وی چې مونږه خو نه منو چې دا الله کلام دی نو موسی عليه السلام د الله په اجازه سره او یا کسان بوتر چې راځي چې په خپل واوره نری کوئی تور کې با د الله کلام اوري د کنه چې اوري د نو مطالبه وکړه چې یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن مونږ خو یقین نکو ستاسو خبره چې سوم الله لذلني مخامه اور لرالې کور مېر منشي وروسته خبرو لراغلي وي خبرې واوري دي نو د لیزو سوال سلکه د موسی علی السلام نه قبول شي استغه به قبول شي نو سوال زغه وکړي الله مونږ ته وخیا موسی علی السلام ته مونږ ته مخامخ وخیا فلما غزتهم الرجفه قال تعالی چې مړه وکړه کنه فغزتهم الصاعقه اخذتكم الصاعقه الله وی حضرت وی حضرتهم الرجفه بس ارس و سرو کنا زلزلہ و سروم و چغم و هر کله چې ونیول اغیل را زلزلی او ټول ملشو مشران قال وی موسی علیہ السلام رب زما رب لو شئتا فجرستا خوخوی او استادای را دوی چې تدی هلاکه تدی د جرم په وجه نو اهلکتم تاب اهلاکل یوم من قبلو د دې وخت نه مخکې مخکې داسې وختونه راغلي چې هغه د هلاکتو و ایا یوم الرحم یعنی کله چې دې داو د سړي عبادت دا هغه د هلاکت وخت یا کله چې دې راتلو دې مطالبه وکړه چې موږ هم داسې خدایان پکار دي هغه وخت دې د هلاکت وکړه یا دا دې چې کله ټول فرعونیان په دریاب کې ډوب شو کنه ناغي کې هډیر زېو غریبا الک شو زیبا دې مو سره الک یو ازوم نو جوړو خبره به ختم شي وها اوس چې دی واځي لور شم خلق وای چې څه ذکرو اته لیکونه بما فعل السفهاء منا یا الله چې دا څنګه ده چې دا ته مونږ له عذاب راکې ته جرم پوجا باندې نه جرم خو دوه درې تنو کړی دی چې ویلې چې مونږ ته الله مخامخ خو یا ټول نه کړی نو څنګه دل دوه تنو درې تنو پوجا ټول قوم هلاکی کی ځا څه الله نه کوي ایت با حلاکه مونگا هغه کار باندې چکړې دې په مونږ کې ابي وقف او جاهلانو خلقو نو ځای یو قسم ته موسی عليه السلام فریاد شي الله ته چې ستا قانون دا نه دي نو دا ستا عذاب نه دي خو امتحان دی ښا امتحان کله دې حد ته مورسي چې سړی به کې مړ شي امتحان څه پته لګي ښا امو برید وی چنه دا اصل کې دعا دا قال المبرد المراد بالاستفهام اته لیکونه استفهام دی عمرت پدې سره استعظام دی استعظام چې الله مو خجردا سنو آیو کانو یقول لا تهلکنا چې الله مونږ مهلا کو پاغه ګنا چې کړه دې بازي جاهلانو په مونږ کې انہی اللہ فتنتو کون دیدام گرستا امتحان امتحان کی خو یکرم الرجل او یوحان ایک خدا زکی کنا سو ذل بی آمن تشاہو تو خطا کی پا دی اسرا سو چوواری و تحذیمن تشاہو او ہدایت کیا چا دی چوواری انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا یا اللہ تدمونگا مددگاری او حاجت روائی بخنو کمونگتا کزمون نسکیږي ارحمک اپ مونږ باندې وان تخیر الغافرین او ته بهتر بخشش کون کې اظهار چانا موسی علیہ السلام په دعا شروع کړنو دا د انسان حال لیکنه ښا چې دې به بریک نه لګینو نوی وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنا اولی کی پدی دنیا کې زمونږ لپاره او چته مرتبه چې ما په تورات کې لیدلې ده چې تا یو امت له مرتبه ورکړې ده نو کاغه دي زما امت کو نو دا سوال کوما پدی وړي زیات کنا وفي الاخره ان عدنا الیکم او آخرت کې هم دغه مرتبه را کې ځکه مونږ ته رجوع کو کنا ان عدنا الیک مونږ رجوع کو تا دا پار وخت کې پار حالت سوالونه دي دعاګانې دي دای کنه زه ارزي امت صفات لیدلو نا غ سوال یو کها چې دا موږ له مقرر کې دا موږ له راکه ا وکتب لنا ویلې ریما براغي بوئی چې عبرا عن الاثبات والتقدير بالكتابه دې خبرونه چې الله عزوج مونږ په نوم کې دا مونږ له مقرر کې دي نو تعبیر کړي په کتابت سره وي ښا دا د مبالغه دی وایي ځکه كتبه مستعملي په معنا د فرض سره او د ایجاب لپاره راځي لکه دا یې مطلب چې خامخا به دا کار کین ښا چې دا مرتبه مونږ له راکا قالوا الا عذاب يوسيو بها من اشاءوا زمانه طرفنا تاسو خدای اعلان دی چې زما عذاب داسې دی چې رسوم دی تا چالرم رسوم دا چاته چې زه غواړم هر چاته نه چې تا کم کم پکې عذابی ډېر بدبختی ورحمتي وسعت کل شین او رحمت زما رسېدلې دی هر یو شیته دا دغه حدیث مطلب چې سبقت رحمتی غضبی چې الله ویل زما رحمت زما په غضب باندې غلبه کړی ده نو ذکر رحمت عرش تر رسیدلې تر دې چې شیطان مو اجازه ده کې خوشاله او چورګته انا شیء من الاشیاء ولذ شیء نیمه نو مات په الله رحمت نه راځي چې زوم زمره ګناهګار کړې ما پس اكتبها زبا لیکما دغه مرتبه چې تا کوم دې دې تورات کې للذین پار دا وی کسانو چې دا امت ته یتقون چې ځان بچ کې د شرک نه ویو تو نه زکات او کارونه کې د صفای ولې کو زکات ورکې نو مال صفا کول دي که توحید دینم زړه صفا کول دي کمز دې روزه دنم بدن صفا کول دي بد صفای کارونه بکینو والذین کسان دیوم بی آیاتنا یؤمنون چې دین دوم پیاتونه باندې یقین کون کړي دا اوس دې امت صفاتونه دی وګدخه الذین کسان یتبعون الرسول النبی الامی چې تابعداری کوي د داسې یو رسول چې دا غدا صفاتونه دی رسول هم دی نو نبی هم دی نو امی هم دی امی ولی زکر دو ام القرآن پیدا کی زنکے دے مکی نار سر اخپل کلی تمنسو بھی کنا امی دے خواد مدنی خوش اتا نہیں راگا دیو لے نمی خیرت او امی زکر دے چی منصوب دے ام تا ام مور تا وی نو دا سے پاک دے دو گناہ انا معصوم دے کئی امین ولدت ہو امو ہو تک باغورت چی معصوم چی دو مور نا پیدا شو حضری مانا دغه دا چې الذی لا یكتب ولا یقرأ چې نه چرته سلوستل کړي مدرسه کې داخله کړي نی استاد یې اني لیکل کړي نا امید کنه امي الذی هغه پیغمبر دی یجدونه مکتوبا چې موږ یې ولرا ځان سره لیکل شوی په تورات او په انجیل کې څومره صفاتونه دي څومره مومیه کنا یا امرهم بالمعروف داغ دا صفت تے چدے با امر کی خپل امت تا پا توحید و سنت وینہا ومال المنکر منکی بید آر بیزنے کپر و شرکنا نو ٹول پا گرالو ابن کثیر وی یا امر بالمعروف اے بخلع الانداز چه خلقو اللہ لشرکان مکوریں وصلت الارحام او خپل ولی یو بل سره ساته ومکارم الاخلاق او اخلاق ډیر درانه او ښایسته ساته وینا من المنکر عن عبادت الاوثان وقطع الارحام رضینا یومنی کئی کنسا ویحل لومت ویبات یو بیانی بدیتا حلال والی دا پاکو سی دنو چه طیبات حلال دی محرام و پزان باندی بحیرہ و صاحبہ ویحرم علیم الخبائص حرامی با پزی باندی پلیت سی دنو خبائصو کی ارسر آلخا چتاوی قرآن کی حلق ونتی دنو مای خبائص شمارلشی هر سبا کرا لی دا پلیت سی دنو گندہ سی دنو کتا دمکی دا پاس دی کتا دن ندی پکی ویدانم اسرام او لری بکی دا دینا اڈیر سخت احکام چی دی نشو کولی اسر درنوالی تویلی شخا اگر درانا احکام چی دیر منزونا او دیر روجی او دیر زکاتونا سلورما برا خبیور کولا والاغلال اللتی کانت علیم او اگر سختی صداگانی چی پدی باندی فرضویم توبه با قتل سروا دارو دا بلری کی دتی امتنا در دی پیغمبر صفتو نو بیان شیو علامہ ابن قیم لکلی روضۃ المحبین کی چه لقی بعض الصحابۃ راہبا یو صحابی چر راہب سره ملاقات شویو لکه اوس چی پیران انداز یا وقت کی راہبان شرط ملاقات فقال صف لي محمدا راهب ورتوي چې تما ته خپل پیغمبر صفاتونه وکا امتحان به کاوخه وکأني انظر الیه فإني رأيت في التوراة والإنجيل پس کما التوراة او انجیل کې دا صفاتونه لیدلې دي نو بس داسې راته معلوم دي چې لکه اوس وته ګورم هغه صحابي وته وی چې ها لم یکم بالطویل الباین پیغمبر داسې چې ډیر دنګوم نو چې دلیر نو په خلکو کې ښکارې دو باین دي ته وی کنه وداوالې ولا بالقصیر ان ذور لقدنا مندریو او فوق الربعتين او یو خدا سي باندې لکه سلور غټه اونته کنه نو دین لکوټي اوچتو داسوم نو کنه ابيض اللون سپین رنگ يو مشربا بالحمرتي لګه لګه سرخي پکې وا جادن پنڈی پنڈی ویختیو پلیس بالقطد کوئی گنجی نو گنجی نا اسی کونڈی کونڈی ویخت تخصو رکھا استخکاری خواه او داو او لمتو الى شحمتیم سری ایچی پریخو نو دی وگنو تا نرمو پوری را رسیدو سولت الجبینی دا وقت خواه کی جدا سپینوالی کنا دیر صفاق کاری دا اوازح الخد دی ننگیه بلکل خکارا اختم اختم پی نولا کن ادعا جل عینینی کلاوستر گوالو او رنم الانفی پوزکی دنگوالو حدیث کی راضی فی شممن دنگوالیو پکی مفلجش سنایا حدی مخامق غافنو کی یو نرے گنتی روخ کاری ددا سی مفلجش سنایا کان عنقه ابریقو زہبن اجشا تبدیو کاتو نو سټي داسې ښکارې ده لکه د سپینو زرو یګ. ابیاوی وجهه کدارۃ القمر مخ یې د سپومې په شان کې غوندو. نو هغه راهیبی بس اشهد ان لا اله الا الله بس ویتا چې سووی او چې په تورات کې نو بالکل یو شی دی ښا نو ایمان راوړو د صحابي په بیان باندې ښا نو یې چې دا صحابي ته داسې معلومی چې هر چا ته به داسې یادو ښا اناري نه څه کوي چې زنانو ته سورې توبه کې به راشي بیا دا ټول صفتونه د پیغمبر هغې چې بیا بیان کړي هغه بل شانتي دي ښا هغه سې سړی نشي بیانولی ام معبد وتوي کنا فالذین آمنوا به فساق سانچی مان روڑی پذی پیغمبر وعذروهم او ددو مدد کئی وعذروهم دے بچ کئی دو دشمنانونا دا تعذیر دیتوی خوا ونسوروه او ددو مدد کئی او ددو سنت مدد کئی او ددو صحابهم واتبعوا النور الذی انزل معه او تابیداری کی داغی قرآن چنازل کلشوی ده ده سران او قرآن ده نور اغی طویلی خواه اولائی قوم المفلحون دغا کسان دی کامیاب دیم کلی جو ده پیغمبر صفت بیان شو پورا نوست داغ دعوت ذکر کئی بس لکتبوی چی وست دنیا تر آئے قل او آیا اعلانو کان یا ایو الناس اے د ټولی دنیا خلکو زی او قوم ته نیم را لېګل شویم زی واز عجم ته نه یواز عربو ته نه بلکې ټولی دنیا ته انی رسول الله الیکم جميعا زد الله پیغمبر یم تاسو ټولو ته رسول الله ف نو رسول د رسالت نه دی رسالت پیغام ته وی نو هغه پیغام چې ما راوړل نو هغه څه دی هغه دی الذي له ملك السماوات والارض هغه ذات چې خاص هغه لپاره بادشاہي د اسمانو د زمکو ده لا اله الا هو نشته بل حاجت روا بغیر زنا يحيي ويميت جن ذکول کوي او مړ کول کوي ولي اعلى منافع کسد حیات دینه بل د فیضی شي نشته او اعلى په مزرات کې موت ته ارسو ختم شین حاتم اللذات و تویخا چه موت سر طول خوشحاله ختم شین اختراش و قدر دا گوری داغی موت تا حاتم اللذات ویخا کستان چا تا پوزو کچستا موت ستوی نوی تحبت المؤمن ولی مونگ تا نم نرازی دا مونگ موت خو تحبه دا دا خو دی نور موت حاتم اللذات تی چه دلتا هم ده خوشحالون محروم شو علتا هم ده خدای خیر کئی خواه فا آمنو باللہ ایمان روڑه پا اللہ بانده و رسوله النبی الامی اللذی او ده اللہ پاغی رسول بانده چه نبی هم ده امی هم ده حقا پیغمبر یؤمنو باللہ و کلماتی چه اغا پخپل ایمان روڑی پا اللہ بانده هم او ده اللہ پا کلمات و پا قرآن بانده هم واتبعوه داغ تابداریو که لعلکم تحتدون یقین انتاسو با کامیاب شئے دیا پیغام خوا دا پیغامی ہے پیش کو دیل تاکی دا پیغمبر سر لگو لے چی اللذی موصول یا داغن تابیر گردو لے دا ظالمان دی پیغمبر لے ربات شئی دا اسوانو عددمو کو دا او داغ زی پاغ مشعور حدیث کی ام تحریف کرے چی یا برا ومن قوم موسى امته يهدون بالحق وبه يعدلون ګوره دې عبارت ته د الله رب العزت د موسی عليه السلام سوال قبول کله کا وله هغه وی چې مالا دغه مرتبه الله وی چې در کومه ده لګنا ځکه ستا امت با باخر کې د امته مسلمه سره مرګري شي نو بس چې مرګري شي نو مرتبه ته حاصل شو کنه ستا مطلب به وشي بازی ذ قوم د موسی علیہ السلام نه داسې امت ته يهدونا بالحق وبيعدلون چې د دې امت کار یې په لاس کې اوسته ده بیان کوي د حق خلق ته او باغی باندې ځانوم برابرۍ خپل اصلاح پیوم کوي دا چې کوم مؤمنان شي په يهوديانو کې نه عیسایانو کې هغه ټول دا شو کنه ها فقط انا مسنت عشرت اسباتن الله یمږه جدا جدا کړو بنی اسرائیل د عزت لپاره دا د عزت جداوالی ها چې هر ځای ګور نو دیشتا الله هر ځای ته رسول دی اولته مشران کړی دی او د خلق عالمان او بیل میکړو دی لرتولس اسباتن دولس خاندان اممن بدللې چې امتونه څنګه جوړ شو چې سوره بیا رستو کې دنه امتونه څنګه جوړ شو اواه کړي وا موسی عليه السلام تا کړ چې او بو وخت قوم د ددنه انذر بیاسا کل حجر چې وا پامساخ پلای او کانه او غټه نو ویوال فم بجست من حسنت عشرتا عین نورا ټوب کو دا غینا دولس چینه ام بجسا چې دا وبره ټوب کې نو دا ته وي د فواری په شان ته ها فد علما کل ناس مشربم یقینا پیجندل او هر یو خاندان زید اسکلو خپلو چې جګړې پین راځي چې دا زما ټوټه دا دستا ټوټه نه هر یو تخپل معلوم دا نعمتونه شماري په دی باندې ها وذللنا علیهم الغمامه سورې کلمې په دی باندې زواریت نازل کړي په دی باندې د خوراک د پاره المننا ترنجبین والسلوا مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم خره صفا و سترا رزق او چې تاسو له منځر کړي وګورو تا زیو لګې دنو وی چې نه دا مونږ ټول مرنه شو خړې مونږ لا ځاپکار دي ځاپکار دي ملاوی و ما ظلمونا زمونږه حسن دي کم کړي کدی ټول مر تروسه پورې منو سلوا خړې کنا زمونږه حسن دي کم کړي ولیکن قانون و سام یظلمون لیکن شو خپل ځانونو سره نقصان کوونکی فیض قیلا لهم اسکنوا هذه القريه دا هغه نعمت ته هو بقره کې یو شانتی ذکر کاو چې وته ویلو چې لړ شه دی ملک ته او جهاد وکه او دلته وی چې نه لړ شه آباد شه پکې او آرام پکې وکه ځکه فتح شو کنه ښا نو د فتح نه رستو چې اوسلې دینه بیا یریږي نه هغه تیار خیرات لذی او یاد کا چې ویل چې دې تا چې زه اوسېګه په دې خار د بیت المقدس کې او خره د دینه هیڅ شی تم کم دې جستا سو خو هي وقولو حته اوای کلمه د توحید وادخل الباب سجدا داخل شه دروازه دې جمعه تا عجزی کوونکی نغفر لكم خطیئاتکم بخنه وکم تا استاد ګناون استادو سنزید المحسنین او دیوی چې ولې ثواب موعب پکې نه ولې بنې زیات بکم اجر د نیکی کوونکو زړه خبرې بوښیم به ګناه معاف شي هم به د نیک عمل بدلی درشي فبدل الذين ظلموا منهم قولا بدل کای کسانو چې ظالمانو په دې کې وینا ده الله غیر الذي قيل لهم بغیر دا غینا چې دې تسویل شيو فارسلنا عليهم رجزا من السماء پس راولېګم په دې باندې او قهر د اسمان نه یو عذاب او یو ناشنا مرض چې ورځ ورځ وسوره جنازې وته دا ولې بما كانوا يظلمون دا ځکه چې دي ظلم کو اجرمونه کول صبر زنا نو الله په عذاب راوستو نعمتونه هم ډیر ورکړیو او چې دي سرکشه بغاوت با زیاد شنو به به له سزا عمر کوله نو موسی علیہ السلام اتوار حالات سلور د فرعونانو سلور د بنی اسرائیل سره دا ذکر شو دا تفصیلی واقعه د موسی علیہ السلام په اخر دعوانه